अमेक नेमिम त्रिभुतम षोडशांतम शतार्धारम विंशति प्रत्यराभिः अष्टके षड्भिः विश्वरूपैकपाशम् त्रिमार्ग भेदम द्विनेमितैकमोह शतार्धारम पचास शतार्ध और रहे उसका ही तुष्टि नौ प्रकार कही गई सिद्ध अभिधीयन्ते ये चलेगा। उह शब्दो अध्ययनमिति तीसरा सिद्धय तीन उह शब्द अध्ययन उसकी व्याख्या करेंगे। दुख विघाता तीसरा दुख निवृत्त करने वाले तीन सिद्धि छह होगी। सुहृत प्राप्तिर दानमिति सिद्धि द्वयम कितने हो गए पूरा आठ होगी। अब एक एक अर्थ करते उह पहले वह तत्व जिज्ञास मानस्य उपदेश मंत्रण जन्मांतर संस्कार वशात प्रकृति आदि विषय ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं उहो नाम प्रथमा सिद्धि। तत्व जिज्ञास मानस्य तत्व जानना चाहता है किंतु उपदेश के बिना गुरु उपदेश के बिना भी जन्मांतर संस्कार वशात उपदेश के बिना ज्ञान कैसे होगा। अन्य जन्म में इसे उपदेश श्रवण किया अभ्यास किया है उसका संस्कार है बहुत कुछ पूर्व जन्म में हो गया था कुछ प्रतिबंध कर रहा था तो अभी जन्म होते तो प्रतिबंध का निवृत्ति होने से उस संस्कार वसात ज्ञान होता है। प्रकृति आदि विषय ज्ञान प्रकृति पुरुष आदि विषय का ज्ञान होता है उसको कहते सेयम उह नाम प्रथमा सिद्धि सा सिद्धियम वह नाम कहे। दूसरा है शब्दों शब्दों नाम अभ्यास मंत्रण श्रवण मात्रादि ज्ञान उत्पद्यते सा द्वितीय सिद्धि। श्रवण मनन निधिध्यासन की आवृत्ति अभ्यास है अभ्यास की आवृत्ति है आवृत्ति रसकृत उपदेशाद ब्रह्म सूत्र माया श्रवण मनन निधिध्यासन की आवृत्ति करते रहे साक्षात्कार होने तक। किंतु किसका पूर्व संस्कार ऐसे है तो अंतकोण अत्यंत शुद्ध है विरक्त है तो अभ्यास के बिना भी श्रवण मात्रादि यज ज्ञान उत्पद्यते कृतोपास्ति जिसने उपासना करके इष्ट देवता का साक्षात्कार कर लिया योगाभ्यास करके निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाता है तो केवल उपदेश तत्त्वमसि आदि श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाता है और अभ्यास की आवश्यकता नहीं। ये द्वितीय सिद्धि है ये शब्द हुआ। अध्ययन नाम शब्द शास्त्राभ्यासाद यज्ञान उत्पद्यते सा तृतीया सिद्धि। अध्ययन श्रवण मनन निधिध्यासन करता है अभ्यास करता है ऐसे अभ्यास सब लोग नहीं कर पाते करने पर भी सबको ज्ञान नहीं हो पाते वासना हो तो जिसको इस अभ्यास से ज्ञान हो जाता है वो भी कम नहीं है तृतीया सिद्धि है। आध्यात्मिक से आधिभौतिक से आधिदैविक त्रिविध दुख से विदशात शीतोष्णादिजन्य दुख सहिष्णु स्थिति चोर यज्ञान उत्पद्यते तस्य आध्यात्मिकादि भेदा सिद्धे त्रैविध्यम तीन प्रकार सिद्धि दुख विघात आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक तीन प्रकार ताप दुख होते हैं। देह में दुख होता आध्यात्मिक भूत से व्याघ्र चोर आदि से आदिभौतिक आधिदैविक है देव से भूकंप झंझावात आदि से ये सो तीन प्रकार दुख का द्विदाश दुख की निवृत्ति होती होने से शीतोष्णादिजन्य दुख सहिष्णु तो शीतोष्णादिजन्य दुख को सहन कर लेता है तितिक्षु होता है इसका जो ज्ञान हो उसको कहते हैं आध्यात्मिकादि भेदात आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक तीन प्रकार सिद्धि है सिद्धेस्त्रैविध्यम। सुहृदम प्राप्य या सिद्धिर ज्ञानस्य सा सुहृद प्राप्तिर्नाम सिद्धि। सुहृद प्राप्त करके जो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वो सुहृद प्राप्ति नामक सिद्धि। आचार्य हित वस्तु प्रदानेन आचार्य हित वस्तु प्रदानेन या सिद्धिर विद्याया सा दानम नाम सिद्धि। आचार्य के प्रति हित वस्तु दे करके जो विद्या की सिद्धि होती है वो दान नाम का सिद्धि है। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्येय विद्या चतुर्थम नैव कारण। पुष्कल धनेन वा, जैसे राजा महाराज लोग विद्वानों को गोसहस्रम ददामी, गोसहस्रम ददामी जनक कहते याज्ञवल्क्य को, इसी प्रकार वस्तु हित वस्तु प्रदान से दान से विद्या की तो भी ज्ञान का साधन है, वो तो दान नामक सिद्धि है। एवं अष्टविधा सिद्धि व्याख्या था, इसी प्रकार सतार्धारम हो गया। एवं विपर्य अशक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्या पंचाशत प्रत्यय वेदा व्याख्या था, पचास प्रत्यय विशेषत ये सतार्ध और के समान। एवं ब्राह्म पुराणे कल्पोपनिषद व्याख्यान प्रदेशे षष्ठीतमाध्याय पंचाशत प्रत्यय वेदा प्रतिपादिता। ब्रह्म पुराण में, ब्राह्म पुराण में कल्पोपनिषद की व्याख्या रूप से षष्ठीतम साठवां अध्याय में पंचाशत प्रत्यय वेदा पचास इसे इनका प्रतिपादन किया गया। अतः पंचाश शक्ति रूपिण इति परस्य या सत्य पुराणी स्वरूपत्व अभिमता पंचाश सत्य और आयुष्य तम सताधारम। पंचाश शक्ति है ये पुराण में कहेगी, पंचाश शक्ति रूपिण पचास शक्ति रूप है, शक्ति रूप वाले है परमात्मा। परस या सत्य पुराण में कही गये वो पंचाश शक्ति को और जैसे कहा गया सताधारम सतार्ध और यस्य तत्सतार्धम विंशति प्रत्यराधि अप्रत्यय रहे विंशति प्रत्यरा दशेन्द्रियाणि तेषांच विषया ज्ञानेन्द्र कर्मेन्द्र दस और उनके विषय दस करके विंशति हो गया। शब्द विषय कह देते शब्द स्पर्श रूप रस गंध ज्ञानेन्द्र का विषय, कर्मेन्द्र का विषय वचन आधान विहरण उत्सर्ग आनंद ये कर्मेन्द्र का विषय। पूर्वोक्ता नाम अराणाम प्रत्ययरा पचास अर के प्रत्यय है, ये प्रतिविधि अंत किल का अराणाम दाढ़्याय अर की दृढ़ता के लिए इसे प्रतिविधि अंत अर में बीच में कहीं कहीं लगा देते हैं तो वो प्रत्ययरा कहते हैं, ते ही प्रत्यय युक्तम। आगे मंत्र में आया अष्टके षड्भिर युक्तम, छे अष्टक अष्टके षड्भिर युक्तम, छे अष्टक है अष्टके षड्भिर युक्तम इति योजनीयम। छे किसे अष्टक इसे छे अष्टक आठ आठ करे छे। भूमिराप नलो वायु कम्मन उबुद्धिरे वच अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति रष्टदा, ये आठ प्रकृति अपरा प्रकृति एक अष्टक हुआ। इति प्रकृति अष्टकम एक अष्टक प्रकृति अष्टक हुआ। आगे धातु अष्टके त्वक चर्म मांस रुधिर मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी ये धातु अष्टक। आगे सिद्धि अष्टक ये अणिमादि ऐश्वर्य ऐश्वर्य अष्टकम ऐश्वर्य ऐश्वर्य अष्टक है अणिमादि आठ है। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य अख्य ये भावाष्टक है। अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व तो, वसित्व तो आठ ऐश्वर्य है। अनैश्वर्य उसके विपरीत धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य चार उसके विपरीत चार अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य ये भावाष्टक है। ब्रह्म प्रजापति देव गंधर्व यक्ष राक्षस पितृपिशाच ये भी देवाष्टक देव संबंधी आठ है। अष्टो आत्मगुणा ज्ञेया आठ आत्मगुण है, ये गुण कौन से अलग है दया सर्वभूतेषु शांति अनसूया शौचम अनायासो मंगल मकार पण्यम अस्पृहति गुणाष्टकम ये छठा हो गया अष्टक। इसी प्रकार एक एक अष्टक में आठ है, इसी प्रकार छह अष्टक हो गए तो ही षड्भिर युक्तम छह अष्टक से युक्त है यह चक्र परमात्मा। विश्वरूपेक पाशम स्वर्ग पुत्र अन्नाद्यादि विषय भेदाद विश्वरूपम अनेक रूप है, स्वर्ग पुत्र अन्न च तदाद्यम च अन्नाद्य काद्य विषय वैसे अनेक रूप है, विश्व रूप नाना रूप। एक कामाख्य पास, काम ही पास है, एक है, उसका अनेक रूप है। काम है इच्छा, स्वर्ग विषय की इच्छा, पुत्र विषय आदि भोग सब विषय की इच्छा है, अनेक प्रकार इच्छा। कितने विषय की इच्छा है गिनती नहीं कर सकते हैं। अनेक विश्व रूप, अनेक रूप है, अनेक विषय है, इसलिए सब अनेक नाना रूप विश्व रूप है, किंतु एक पास, एक ही कामाख्य है पास बंधन। इति विश्व रूप एक पास, जिसका अनेक रूप है ऐसा ही एक ही काम पास है। धर्मा धर्म ज्ञान मार्ग भेद अस्ति, धर्मा धर्म ज्ञान मार्ग भेद इति त्रिविभाग भेदम, धर्म अधर्म और ज्ञान ये तीन भेद मार्ग है। द्वयोः पुण्य पापयोः पापयोर निमित्त एक मोह, पुण्य पाप का निमित्त एक मोह है। देहेन्द्र मन बुद्धि जात्यादिषु अनात्मसु आत्माभिमान अस्ति, द्विनिमित्त एक मोह, यही मोह है। देह इंद्र मन बुद्धि जाति आदि में अनात्मा तो सब है, किंतु उसमें आत्माभिमान, मैं मनुष्य हूं, मेटा मैं सुंदर हूं, इंद्रिय में अहम पश्यामी सुनोमी, मन में सोचामी जानामी, बुद्धि में ब्राह्मण हम जाति वय मैं बड़ा हूं वृद्ध हूं, तुम तो बच्चे हो सम्मान करना चाहिए। इसी प्रकार जो अनात्मा में आत्मबुद्धि है इसको कहते मोह, द्विनिमित्त पुण्य पाप निमित्त, पुण्य पाप और निमित्त, उसी मोह के कारण पुण्य पाप होता है। अपश्यन इति क्रियापदम अनुवर्तते, ये ध्यान योगा अपश्यन, ऋषि लोगों ने ध्यान योग करके इसको देखा। अथवा आगे श्लोक में अधिम आएगा उसके साथ ही संबंध कर सकते, अधिम इति उत्तर मंत्र सिद्धम व क्रियापदम, उत्तर मंत्र में जो क्रियापद है उसको भी अन्वय कर सकते हैं। चतुर्थ मंत्र हो गया भाष्य, अभी दीपिका में चतुर्थ मंत्र। तम वस्तुत एक रूपम माया प्राप्त अनेक रूप संसार चक्रमपि निश्चितवंत अपश्यनिति, अपश्यनिति क्रियानुसंगाद अवगंतव्यम। ते ध्यान युग अपश्यन क्रियापद है उसका अन्वय करना। तम वस्तुत एक रूपम, जो परमात्मा है वास्तव एक रूप है, वस्तुतः वास्तवत एक रूप है, फिर भी अनेक रूप दिखता है माया, माया प्राप्त अनेक रूप संसार चक्र, अनेक रूप संसार चक्र रूपम अपि, माया प्राप्तम प्राप्त अनेक रूपम, अनेक रूप को प्राप्त किया माया से। वस्तु तो अनेक रूप है ही नहीं, नेह नानास्ति किंचन, तो अनेक रूप प्राप्त किया माया से संसार चक्र रूप। निश्चित अवंत ध्यान योग से उनको देखा, यही कारण सबका अपश्यनिति क्रियानुसंग से समझना चाहिए। अवगंतव्यम अवगंतव्यम ज्ञातव्यम निश्चितव्यम। साविद्य संसार चक्र रूपता वक्तुम चक्र समान धर्मान कांक्षित, ये संसार चक्र साविद्य अविद्या सब साविद्य संसार चक्र रूप ही कहने के लिए चक्र समान धर्मान कांक्षित, चक्र के सादृश्य होने के लिए चक्र में जो धर्म उसमें रहना चाहिए। तद भिन्नत्व सति तदगत भूयो धर्मवत्वम सादृश्य कहते हैं, सादृश्य का लक्षण है तद भिन्नत्व सति तदगत भूयो धर्मवत्वम, भिन्न होना चाहिए। सादृश्य भेद में होता है अभेद में नहीं, भिन्न हो और तदगत भूयो धर्म उसमें रहने वाले बहुत धर्मों को लेकर के सादृश्य कहा जाता है। चंद्रैव मुखम, चंद्र से भिन्न है मुख, उसमें सादृश्य है वर्तुलत्व आह्लादकत्व प्रकाशकत्व आदि लेकर के सादृश्य प्रयोग किया जाता है। यहां भी चक्र समान होने के लिए धर्म कहते एक नेमी, चक्र में नेमी है, चक्र के चार तरफ नेमी रहता है, जो सकट भैर गाड़ी है लकड़ी के बनाते है और चार तरफ लोहा में लगाते है नेमी, तो चलने पर रास्ता में घिसने पर काष्ठ खराब हो जाएगा, लोहा में लगाएंगे तो लोहा बहुत दिन चलेगा, नेमी बनाते एक नेमी। एका अविद्या नेमी, अराणा नाभो प्रतिष्ठिता नाम बहिरग्र भाग से प्रतिष्ठा स्थलम बलयाकार काष्ठम निमित उच्यते। काष्ठ भी निमि बनाते हैं, मजबूत काष्ठ लगाएंगे, शिव समाधि काष्ठ मजबूत होता है। एक ही नेमी वहां तो नेमी चक्र में, यहाँ संसार चक्र के लिए अविद्या ही नेमी है, अविद्या एक अविद्या नेमी। अराणाम नाभ प्रतिष्ठिता नाम, अर नाभि में प्रतिष्ठित है, नाभि में अर को प्रोत करते हैं, रखते हैं। और उसका बहिर अग्रभाग से अर के बाहर जो अग्रभाग है उनकी प्रतिष्ठा तल है नेमी। बलयाकार गोलाकार होता है, बलय जैसे होता है ऐसे गोलाकार होता है काष्ठम नेमी। तो नेमी और नाभि दोनों को जोड़ने वाले दोनों में प्रतिष्ठित होते अर, अरा है नाभि से नेमी तक, ये नेमी हो गया बाहर रहने वाला बलयाकार। ये एक अविद्या है नेमी यस्य संसार चक्र से तद एक नेमी, एकम एका नेम एकम नेमिर यस्य एका अविद्या ही नेमी है, नेमी के स्थान पर एक नेमी हो गया संसार चक्र। एक नेमीम इति एक नेमीम छांदसम संसार चक्र से आत्मकार्यत्वात् तद्रूपत्वेन वा पुल्लिंग निर्देश। एक नेमीम एक नेमी तो नपुंसक हो जाएगा, ठीक है द्वितीयांत भी एक नेमी, एक अपस्यन क्रिया का कर्म है, एक नेमिम ऐसे पाठ है तो पुल्लिंग होने से एक नेमिम बनेगा, चक्र तो नपुंसक है, एक नेमी यस्य तद एक नेमी होना चाहिए नपुंसक। तो पुल्लिंग जो क्या छांदसम पुल्लिंग संसार चक्र से आत्म कार्यत्वात्, संसार चक्र है आत्मा का कार्य, तद्रूपत्वेन आत्म कार्य होने से आत्मरूप है, आत्मरूप होने से क्योंकि मिट्टी का कार्य घट मिट्टी रूप है, इसी प्रकार आत्मा का कार्य चक्र संसार आत्मरूप होने से आत्मा पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग निर्देश किया। या तो छांद से पुल्लिंग मान लेना अथवा पुल्लिंग निर्देश किया, आत्मा का कार्य होने से आत्मरूप है संसार चक्र। त्रिवृतम त्रिभी तीसरी भी तीन आवृतम त्रिभी शुक्ल लोहित कृष्ण रूपे वृतम का अर्थ आभूतम, तीन से ढका गया, तीन गुण है लोह पट्टिका भी रिव तीसरी प्रसिद्धम चक्रम, चक्र में लोहा पट्टी लगाते बांधते हैं, इसी प्रकार तीन से ढका गया। षोडशांतम एकादश इंद्रिय सहितम भूत पंचकम कितने हो जाएंगे, षोडशाख्यम तदंते नाभि छिद्र अपेक्षा बहिर्यस्य, अंत नाभि छिद्र के अपेक्षा बाहर ये षोडशांतम, तत् षोडशांतम षोडश विकारो नाभि छिद्र वेष्टन इत्यर्थ, नाभि छिद्र का वेष्टन है चार तरफ षोडश विकार। सतार्धारम सतार्धम का पंचाशत संख्याकम पचास है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश रूपा पंच क्लेशा तमो मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र शब्दिता, ये पांच होगी क्लेश। अष्टाविंशति संख्या च असक्त असक्ति अट्ठाईस, एकादश इंद्रियाणाम वैकल्यम एकादश बुद्धि अभावे सह एकादश, एकादश इंद्रिय उनकी इंद्र की वैकल विकलता, एकादश बुद्धि का अभाव ये एकादश हुआ। नव तुष्टि नाम अभावात नव तुष्टि नभावत न है, अष्ट सिद्धि नाम अभावात अष्ट है सिद्धि का अभाव से, एवं अष्टाविंशति संख्या असक्त ये असक्ति है अभाव रूप। नव तुष्ट प्रकृति तुष्टि ही प्रकृतिर बध्नाति प्रकृतिर विमुंचति असो न अस्माभिर मोक्षार्थम यत्न कर्तव्य, ये प्रकृति तुष्टि है, प्रकृति तो है बंध मोक्ष देने के लिए सांख्य शास्त्र में कहा गया बध्नाति प्रकृतिर विमुंचति, जो बंध देती प्रकृति प्रधान है वही अपवर्ग देने वाले है, प्रकृति विमिशति असो, हमको क्या मुख्य के लिए प्रयत्न करना है, न अस्माभि मोक्षार्थम यत्न कर्तव्य। आनंद से बैठे बंध देने वाले उसका काम है, वो तो भोग अपवर्ग देने वाले, भोग भी और अपवर्ग, जब भोग देना शुरू कर दिया उसके लिए तो हमने प्रयत्न नहीं किया था, अपवर्ग भी वही दे दिया है। प्रधान ये तुष्टि है, प्रकृति तुष्टि, और दूसरा है उपादान तुष्टि, उपादान ग्रहण। संन्यासादेव मुक्तिर्भविष्यति न श्रवणाद्यार्थ यत्न करणीय, संन्यास हो गया और क्या श्रवण करना, फिर पढ़ना क्या है, हो गया संन्यास के बाद कोई पुस्तक लेकर जाना है वो क्या जरूरत है। ये उपादान तुष्टि, कृते भी श्रवण आदि के काले ने मुक्ति भवती, अतो बिना आप आत्मज्ञानम काले ने मुक्ति भविष्य काल तुष्टि। श्रवण आदि करने से क्या होगा, समय आने पर मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं, जितने प्रयत्न करो समय आने पर मुक्ति होगी, उसके बिना नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान की क्या आवश्यकता है, समय आएगा तो मुक्ति हो जाएगी, काले ने मुक्ति भविष्य ये काल तुष्टि। कालोपि भाग्यवता में मुक्ति प्रवेश, काल तो समय तो चलता रहता है, काल तो ग्रीष्म वर्षा ऋतु वर्ष मास कल्प सब चलता ही रहता है, तो एक साथ सौ की मुक्ति क्यों नहीं होती, जिनका भाग्य है उनकी मुक्ति मिलेगी, सौ का नहीं होगा। तत्व अस्ति चेत अस्माकं भाग्यम असमतम उद्यम मंत्रेण भाग्यान मुक्ति भविष्यति इति भाग्य तुष्टि, चतुर्थ प्रकृति आद्या तुष्टि हो गई, हमारे भाग्य में है तो प्रयत्न के बिना भी मुक्ति हो जाएगी, भाग्य से मुक्ति हो जाएगी। संतोष क्या प्रयत्न करना, क्यों इतने दौड़ धापण करना, शांति से बैठो, दौड़ना है तो घूमो फिरो, भटो को मंडा रखाओ, ये भाग्य में है तो मुक्ति मिल जाएगी। और बाकी अन्य के लिए भाग्य नहीं, भोजन के लिए रुपया के लिए भाग्य नहीं, उसके लिए तो प्रयत्न है, मुक्ति तो भाग्य से तो मिल जाएगी। अर्थार्जन राहित्यम, अर्थ पालन राहित्यम, अर्थ संचय राहित्यम, अर्थ व्यय राहित्यम, अर्थ उपभोग राहित्यम, पंचार्थार्जनादि वैपरीत्येन तुष्टयः, ये तुष्टि। अर्थ अर्जन राहित्यम, अर्थ क्या अर्जन करके क्या लाभ है, मरना है नष्ट हो जाए क्या चोर ले लेगा। अर्थ परिपालन राहित्यम, अर्थ पालन करने से कष्ट है, रखना पालना क्या करना जरूरत है, अर्थ संचय करना भी जरूरत नहीं, संचय करेंगे तो चोर ले लेगा, अर्थ व्यय भी नहीं करना, कितने कष्ट से उपार्जन किया फिर किसको दे देंगे, खर्च कर देंगे, क्योंकि रुपया बहुत होने पर भी थोड़ा अधिक खर्च हो जाएगा तो बड़े दुखी हो जाते हैं, रोते हैं बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े और लड़के पोते सब खर्च कर लेते हैं, रुपया बहुत है स्वयं मरने की तैयारी होगी, कहते पुत्र पोते बहुत खर्च कर लेते, बहुत खर्च कर लेते, पहले एक रुपया में हमको एक किलो मिलता था कि एक पैसा में एक किलोता, ये अभी 200 रुपया 500 रुपया दे कर लाते हैं, अरे इतने खर्चा नहीं करो, बूढ़े बूढ़े बोलते हैं, पहले तो हमको इतने से एक किलो एक सेर मिल जाता था, अभी देखो 1000 रुपया दे के लाते, बस्तर लाए थे इतने कितने 5000, उनका हिसाब से खराब हो जाता है, हृदय स्पंदन बंद हो जाता है, 1000 रुपया खर्च कर दिया। अर्थ व्यय राहित्यम, अर्थ उपभोग राहित्यम, भोग भी नहीं करेंगे, ये पंच अर्थ अर्जन आदि वैपरीत्य न तुष्टि। अष्ट सिद्धय अनिवार्य सिद्धि, ऊहो मनन अपर नाम ध्येय, ऊह है मनन, अध्ययन है श्रवण अपर नाम ध्येय, शब्द है निधि ध्यास नाम ध्येय, ऊह अध्ययन शब्द इसमें व्याख्या हुई थी अलग प्रकार है, यहाँ श्रवण मनन निधि ध्यास, तो वो कहा था उसमें बिना उपदेश ज्ञान हो जाना, अध्ययन से श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाना और अभ्यास से ज्ञान होना, तीन प्रकार कहा था, यहाँ वह है मनन, अध्ययन श्रवण और शब्द है निधिध्यासन, ये श्रवण मनन निध्यासन। दान है ब्रह्म विद्याया शिष्येभ्य संपादनम, उसमें दान का था आचार्य को दान देना, यहाँ शिष्यों को विद्या का प्रदान, तत्संपादन से ज्ञान सिद्धि, सुहृत प्राप्ति है गुरु प्राप्ति, सुहृत मित्र क्या है गुरु प्राप्ति, यही सुहृत मुमुक्षु के लिए सुहृद और क्या है गुरु प्राप्ति आचार्य, उहाद्या पंचा पंच अमुख्या सिद्ध है, वह आदि पांच अमुख्य सिद्धि, मुख्य नहीं। आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक दुखत्रय विघात रूपा तिस्र, तीन दुखत्र विघात इस मिलकर पांच तीन आठ होगी सिद्धि। अविद्याद्या दुखत्रय विघाता तत्व भेदा सतार्थ रूपा अराश्य। अविद्यादि दुखत्र विघात तक अविद्या से लेकर के नेमी से लेकर के दुखत्र नाथ रूप ये सब तत्व भेद है सतार्थ रूपा। ये तो अलग अलग तत्व है, विषय तत्व विशेष पचास रूप और जिसका है संसार चक्र का, तथिदम सतारधारम, सतारधार संसार चक्रम, इसे व्याख्यान करना व्याख्ययम। विंशति प्रत्यराभि, प्रत्यर विंशति, विंशति संख्या की प्रत्यरि नाभिष्टे छिद्रे अरे सहितम, नाभिष्ट छिद्र छोटे छोटे अरे के साथ प्रत्यर बीस ही। दशे इंद्र वृत्तय सविषया विंशति संख्या यानी तत्वानी, ये प्रत्यय रहे। इंद्र की वृत्ति, इंद्रजन्य वृत्ति अंतकरण वृत्ति विषय के साथ ये विंशति संख्या के प्रत्यय हो गया संसार चक्र का। अष्टके षड्भी छे अष्टक आठ आठ के छे आठ, अव्यक्त महद अहंकार तन्मात्राणि पंच कर्णाष्टकम्। अव्यक्त महतत्व अहंकार कितने होगी, तीन और पांच तन्मात्र आठ होगी कर्णाष्टक। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योगांगाष्टक। वह शब्दो अध्ययनम दान सुहृत प्राप्ति दुखत्र विघाताश्च वादि सिद्धि अष्टक हो गया। अणिमा महिमा लखिमा गरिमा प्राप्ति प्रकाम्य शित्वम वसित्वम अणिमादि अष्टकम्। घ्राण वाघ रसन चक्षु सूत्र मन हस्त त्वच इति ग्रह, आठ ग्रह आठ अतिग्रह का ग्रहाष्टकम्, इंद्रियों को लेकर के। गंध वक्तव्य रस रूप शब्द काम कर्म स्पर्श ये अतिग्रह विषय को लेकर अतिग्रह हो गया आठ। एवं एतेर अष्टक षट संख्या के सहितम छे अष्टक अथवा उत्तम एवं ग्रहातिग्रहाष्टक द्वयम्, ग्रहाष्टक अतिग्रहाष्ट दो, पृथ्वी काम रूपाणि आकाश, रूपाणि आकाश तमो रूपाणि आपो, पृथ्वी काम रूपाणि आकाश तमो रूपाणि आपो रेत इत आयतन आचार आयतन अष्टक आयतन का पृथ्वी काम रूपाणि आकाश तम रूपाणि आपरेत आयतन पृथ्वी काम रूप आकाश तम रूप आपरेत आठ हो गया। ये बृहदारण्य के माया पृथ्वी से आयतनम। अग्निर्हृदय चक्षु श्रोत्रम हृदय चक्षु हृदय हृदय इति लोकाष्टकम्। ये सब हृदय में सब लोक आश्रित है, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया था। अमृतम स्त्रिय सत्यम दिशो मृत्यु असुर वरुण प्रजापति देवाष्टकम्, कति देवा कति देवा कह करके। शारीर काममय आदित्य श्रोत्र छायामय आदर्शस्थ उदकस्थ पुरुष पुत्रमय इति पुरुषाष्टकम्, इसमें आठ पुरुष का। एतिर अष्टे की षड्भिः सहितम् विश्व रूप एक पाशम, विश्वम विविधम समग्रमा रूपम यस्य विश्व रूपम तदेव एक पाश स्वयं ज्योतिर आनंद आत्मा है। पाश बंधन हेतु अवस्थान कारण सबका कारण है बंधन का अधिष्ठान तथा विश्व रूपम च तदेक पाशम जिति विश्व रूप एक पाशम। त्रिमार्ग भेद्रम भेदम त्रयो देवयान पितृयान और कीटादि प्राप्ति रूपा, देवयान पितृयान तो है विद्या और कर्म से, और तृतीय है कीट पतंग आदि की प्राप्ति है। संचरणा विधि मार्ग है वेदा प्रकार से त्रिमार्ग संसार चक्र त्रिमार्ग भेदम। द्विनिमित्त एक मोहम, दो निमित्त संसार संसरण कारण भूते सुख दुखे यस्य, ये संसार के कारण सुख दुख प्राप्ति के लिए जन्म लेना पड़ता है। द्विनिमित्तम एक चिदानंद आत्मन मोह अप्रतिपति अज्ञान है, चिदानंद आत्मक मोह अज्ञान विप्रतिपति भ्रांति रूप यस्य तद एक मुखम। संसार पार गमन प्रतिबंध कारणम इत्यर्थ। संसार पार जाने के लिए प्रतिबंध कारण एक मोह है, भ्रांति संशय। द्विनिमित्तम च तदेक मोहम चेती द्विनिमित्त एक मोहम। ये संसार चक्र निरूपण करके अभी संसार को नदी रूप से कहेंगे, चक्र रूप से कहा, अभी एक नदी रूप से कहते हैं। पूर्वं चक्र रूपेण दर्शितम इदानीं नदी रूपेण दर्शयति भाष्य में। चक्र रूप से संसार का संसार चक्र अभी नदी रूप से दिखाते हैं। पंच श्रुतुम्ब पंच युनिग्र वक्रां पंच प्राणुर्मि पंच बुद्ध्यादि मूलां पंचावर्तां पंच दुखोग वेगां पंचाशद वेदां पंच पर्वाम भीम अधिम। हमेशा ये देखते हैं ये नदी रूप संसार। नदी में स्रोत है, इसमें पांच स्रोत प्रवाह है, जलधारा है, अम्बु जल। पंच योनि पांच उसका कारण, उग्र वक्राम उग्र और वक्र है। पंच प्राणोर्मि पांच प्राण है, उर्मि तरंग जैसे है। पंच बुद्धियादि मूलाम बुद्धियादि पांच उसका मूल है। पंचावर्ताम नदी में आवर्त भौरी है, इसमें पांच है। पंच दुखो वेगाम पांच दुख रुको उभय प्रवाह रूप वेग जिसमें हो। पंचाशत भेदाम पचास भेद है। पंच पर्वाम पांच पर्व वाले ये संसार नदी को हम ऐसे जानते हैं। पंच श्रोतम्बुम पंच श्रोतांशी श्रोते प्रवाह नदी के जलधार जैसे बह जाता है, बह जाती इधर उधर, इसी प्रकार श्रोते चक्षुरादिनी ज्ञानेन्द्रियाणी। चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रियों को अम्बु स्थान कहा। ये प्रवाह जैसे जल बह जाता है नीचे, इसे ये पांच ज्ञानेन्द्र विषय होकर दौड़ती है। ये पंचा श्रोता अम्बु घड़ा में छिद्र है तो जल निचल जाता है। ये गोलक आदि चक्षु आदि छिद्र के द्वारा इच्छा इस नदी स्वयं इंद्रिय ही बह जाती है विषय को छिद्र के द्वारा। नदी पंच श्रोतम्बु अधिम इति सर्वत्र संबद्धते। अधिम क्रिया का संबंध एक स्मरण धातु इंग अध्ययन भी है, अधिम स्मरण जानते हैं। पंच योनि भी ही पांच योनि से संबंध कारण भूत ही पांच योनि पांच भूत है। उग्राम वक्राम च पंच योनि उग्र वक्राम पांच कारण है भूत यही उग्र है वक्र है। पंच प्राण कर्मेन्द्रियाणि वाग पाणी आदेह वा उर्मय से तम पंच प्राण उर्मी प्राण पांच ले सकते हैं अथवा कर्मेन्द्रिय पांच ले सकते हैं पांच उर्मी है। पंच बुद्धि नाम चक्षुरादि ज्ञान इंद्रिय पांच है तज्जन बुद्धि पांच है। ज्ञानानाम आदि कारण मन पंच बुद्धि आदि बुद्धि आदि पांच इंद्रियजन ज्ञान के आदि है कारण मन है। और मन है मूल जिसका ये संसार नदी का मूल है मन। मनोवृत्ति रूपता सर्व ज्ञानानाम जितने ज्ञान है इंद्रियजन ज्ञान सो अंतकरण की वृत्ति है सबका मूल मन है। मनो मूलम कारण यस्या संसार सरित स्थान मन है मूल। मूल का कारण जिस संसार सरित नदी ताम संसार नदी पंच बुद्धि आदि मूलान तथा तो मनस सर्वे तो तंदी सारे संसार के तो मन है। मनो विजृंभितम सर्वम यत्किंचित सचराचरम मनसो यमनी भावे द्वैतम नैव उपलभ्यते। मनो विजृंभितम सर्वम ये मन का ही सब विस्तार है। जो कुछ सचराचरम चराचर के साथ सब कुछ है। जब मन अमनी भाव हो जाए संकल्प विकल्प छोड़ दे अमनी भाव हो जाए तो द्वैतम नहीं वो उपलब्ध होते। द्वैत की उपलब्धि नहीं होती है। मन सत्य द्वैत उपलब्धि मन अभाव द्वैत उपलब्ध अभाव तो मन ही द्वैत का कारण है उपलब्धि का। पंच शब्दाद विषया ये आवर्त स्थानीय नदी में आवर्त है भावरी कीड़ा बह जाती है कीट एक आवर्त से गया दूसरे आवर्त में घूमता है घूमकर फिर डूब जाएगा फिर निकल गया और एक आवर्त आया आवर्ता आवर्ता अंतर आश्रित ऐसे चलते हैं। जिस प्रकार ये जीव है इस प्रकार ये आवर्त में संसार नदी में बहता है, आवर्त में डूबता है, पानी से आवर्त घूमता है फिर अंदर डूब जाएगा। कहीं कहीं बड़े आवर्त है उस पर है, कितने लोग मर गए स्नान कर जाते हैं तो पानी में चक्र ऐसे घूमेंगे, इतने जोर से प्रवाह चलता है वो आवर्त से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जोर प्रवाह ऐसा लगता है कुछ नहीं, पानी घूमता थोड़ा था किंतु ऐसे घूमता है, घूम घूम करके बीच में जब आएगा बीच में डूब जाएगा, फिर डूब करके कहाँ निकलते था मर जाएगा। ऐसे कितने लोग मर गए, इसे बहुत इतने आते नहीं, इतने बड़े बड़ा पहले कोई ऐसे घूमता है तो सब लोग तैरता है, वो तैरता ऐसे घूमता है तो तैरने वाला भी ऐसे घूमा बड़े जोर से इधर उधर घूमते घूमते घूमते घूमते फिर जब बीच में आ जाएगा डूब जाएगा। इतने जोर प्रवाह है तो डूब ही जाएगा तैरने जाने वाला। शुरू से यदि कोई बाहर की ओर जाना प्रयास करे तैर करके थोड़ा थोड़ा करके परे करे तो कुछ जा सकता है, नहीं तो उसके अंदर घूमते घूमते घूमते मर जाता है। ये संसार में इसे नदी में ऐसे आवृत है, शब्दादि विषय आवृत स्थानीय, ये विषय भोग करने के लिए ही डूब जाता है। विषय के पीछे पांच आवर्त, एक विषय छोड़ा दूसरे भी आवर्त, एक आवर्त और एक आवर्त, इसे पांच आवर्त है, डूबते डूबते मर जाता है। तेषु विषयेषु प्राणिनो निमज्जन्ति इति, ये विषय में प्राणी डूब जाते हैं। यस्या नदी में पांच आवर्त है ताम पंचावर्तम, पंच गर्भ दुख जन्म दुख जरा दुख व्याधि दुख मरण दुखानी एव ओ भवेग, प्रवाह का वेग है। गर्भ में दुख है, गर्भ में कुछ अपना चलता नहीं, गर्भ के अंदर अपवित्र स्थान में रहता है और थोड़े से ही चलते फिरते गर्भ में माता को तो कष्ट होता है, कष्ट भोगना पड़ेगा, रुद्वा करता रहता है। जन्म के समय भी कष्ट होता है, जब माता को कष्ट होता है तो बच्चा निकलेगा तो उसको भी कष्ट होता है। जरा वृद्धावस्था में दुख है, जब उसी अवस्था को नहीं जाए तो पता नहीं चलता है, उसी अवस्था को जाने पर पता चलता है, चलते बैठते उठते कैसे कष्ट होता है, देखना सुनना सब कम हो जाता है, खाने के लिए भी वेदांती बन जाता है। कोई कहते दांत निकल गया तो वेदांती हो गया वेदांती बन, दांत रहने पर कैसे खाने होता है, दांत के बिना कैसे होता है, वो दांत गिरने पर अनुभव होता है, पहले पता नहीं चलता है। इसी प्रकार चलते फिरते बोलने थे वृद्धावस्था में जो दुख है, वृद्धावस्था को जो प्राप्त करता है वो जानता है। बड़े कठिन है, कितने लोग चलने में बैठने बैठने बैठ नहीं पाते, बैठे हैं तो उठ नहीं पाएंगे, ये खड़े रहेंगे जितने देर हो तो खड़े रहेंगे, बैठना उतना मुश्किल है। ज्यादा बूढ़ा होने के पहले भी किस किस को शुरू हो जाता है और बूढ़े के लिए क्या करना है ना, ज्यादा बूढ़ा होने के लिए भी किस किस को बैठना उठना मुश्किल हो जाता है, अधिक बूढ़ा होने पर क्या होगा। जरा दुख और व्याधि दुख, जितने स्वस्थ व्यक्ति हो बुखार हो गया चार पांच दिन गिर जाएगा, अब बड़ा कठिन है, केवल बुखार नहीं कितने बीमारी इसी प्रकार है तो फिर बस असक्त हो जाता है। मरण दुख तो मरण के नाम से डर जाते, मरण कहते ही अंदर से ऐसे कंपन हो जाता है, नाम सुनते ही मरण नाम सुनते ही, और अत्यंत अविवेक हो तो सोचते नहीं दूसरे का मरण होता है तो हमको क्यों कष्ट लगेगा, और अपना मरण सोच नहीं पाते हैं, दूसरे को देखते बहुत लोग मरते हैं किंतु समय नहीं सोचते कि हमारा मरण होने वाला है, ऐसे कष्ट नहीं होता है, अपना मरण सोचे तो कष्ट होता है, इसलिए मरण के नाम से डरते हैं। छोटे बच्चा भी उसको क्या पता गिर जाएगा तो डरता है। ये सो ओघ वेग प्रवाह वेग यस्याम नदी में ताम पंच दुख ओघ वेगाम, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पांच क्लेश वेदे, ये पंच पर्व है, पंच पर्वाणी अस्या ताम पंच पर्वाम, ये संसार नदी है, संसार को नदी रूप से मंत्र में कहा गया दीपिका में इसकी व्याख्या है। पंचम हो गया, षष्ठ है, हाँ पंचम चलेगा। हाँ, चक्र रूपताम संसार से उत्पवा इदानी नदी रूपताम आ संसार चक्र रूप कहकर नदी रूप कहते हैं। चक्र संसार चक्र जैसे चक्र घूम रहा है, ये संसार चक्र जैसे ही उसी चक्र में जो आरूढ़ है वह भटकता ही रहता है। संसार चक्र इसको समझ करके वैराग्य प्राप्त करे। चक्र जैसे घूमता रहता है इसी प्रकार संसार चक्र में जो आरूढ़ है वो घूमता रहता है, कभी कहाँ किस जन्म में जाता है, इसे घूमते भटकते भटकते इसमें कितने सो भेद है ये बड़े संसार चक्र। अभी नदी, नदी में जैसे बह जाता है कोई, इसी प्रकार ये नदी रूप दिखाते हैं। पंचस्रोतो अम्बु पंचस्रोतांशी अम्बुनी यस्या, पांच जल है जिसमें स्रोत प्रवाह पंचस्रोतांबु स्रोतांशी पंच इंद्र छिद्राणी, पांच इंद्र के छिद्र है स्रोत। यद्यपि देहे नव एकादश अनंतानि छिद्राणी तथापि, पांच छिद्र कैसे है देह में नव एकादश अनंत छिद्र तथापि, ये तथापि छिद्र द्वयम सप्त नव कैसे होता है सिर में सात है और नीचे पायु जन इंद्र और ये दो है मिलकर नव होता है। सिर में कैसे सात है, एक एक से चक्षु श्रोत्र घ्राणानाम त्रयानाम अपि दो छिद्र द्वयम, दो चक्षु श्रोत्र घ्राण एक दो दो हो गया कितने हो गए छ, और एक मुख है सात हो गया। वेद इसमें नव एकादश अनंत छिद्र है तथा भी पांच में अंतर्भूत हो जाएगा। छिद्र द्वयम एक एक से चक्षु श्रोत्र घ्राणानाम त्रयानाम अपिति षटकम छिद्राणाम, षटकम छिद्राणाम षटकम छह छिद्र है त्रिशु तीन में अंतर्भूत होगी, तीन हो गई तीन इंद्रिय है। आस्य छिद्रम एक है कितने हो गया, आस्य छिद्रम रसनाया, रसनाया में मुख छिद्र चार हो गया। शेषम छिद्र जातम त्वच, बाकी जितने छिद्र सब त्वग इंद्रिय में है कितने हो गए पांच, पंच स्वतस्तम अविरुद्धम, अनेक छिद्र होने पर भी सब छिद्र त्वगिंद्र में आ जाएंगे पांच हो गया। पंचाबुनी अम्बुनी बाह्यानी, पांच अम्बु बाह्य है। पंचापि उक्त स्थानानी ज्ञानेन्द्रियानी, ज्ञानेन्द्र है पांच प्रवाह रूपेण विषयाभिमुख गामिन्त्वाद, ये अम्बुनी है ये पांच, इसमें स्रोत है उसमें अम्बु के समान इंद्रिय और दौड़ती है ज्ञान इंद्र प्रभाव से विषयामी गामी। पंचयोनि उग्र वक्राम, पंचयोनि उग्र वक्त्राम इति पाठ, उग्र वक्राम वक्त्राम ऐसा भी पाठ है। पंचयोनि कारणभूतानि महाभूत पांच है ये श्याम सा पंचयोनि सा का नदी संसार नदी पंचयोनि पंच उग्राणी नरकपात कारणानी, नरकपात कारण उग्र है असुर वृत्ति प्रधानानी इंद्रियानी, ये इंद्रिय ही नरकपात का कारण है असुर वृत्ति प्रधान, उसमें इंद्रिय में के सत्रह संत निज इंद्रियानी तानी एवं मित्रानी जितानी जानी, वो शत्रु है असुर वृत्ति होने पर नरकपात का कारण। ऐसा अनुसार पंच उग्रा पंच वक्राणी कुटिल गमना वक्र ही कुटिल टेढ़ा जाने वाले असुर विषय ग्रहणानि, ये असुर के विषय ग्रहण है। वक्त्राणि इति पाठे वक्त्र का तो मुख है, मुखानि का प्रतीकानि प्रधानानि पांच से प्रधान है मुख है। सा पंचवक्त्रा नदी पंच योनेश्च उग्राणि च वक्राणि च यस्याम, पांच योनि भूत उग्र है नरक पादादि कारण इंद्रिय और वक्र है कुटिलगामी, जिसमें इसे पंचो निग्रह वक्राम नदी ताम पंच प्राण और मीम पंच प्राण प्राण अपान व्यान उदाहरण समान है उर्मी तरंग जिसमें नदी में सा पंच प्राण उर्मी ताम पंच बुद्धियादि मूलाम पंच बुद्धय ज्ञान इंद्र पांच के विषय पांच प्रकार बुद्धि शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय ज्ञान विशेष है ज्ञान वेद और पंचबुद्धि आदि उसमें पंचबुद्धि का आदि कहा मन को मूल कहा था ये आदि शब्द न तद उत्पाद्या तद विषय विषय पंच इच्छा इच्छा भेदा यहाँ आदि शब्द से बुद्धि अरे बुद्धि से इच्छा होती है विषय विषय विषय को बुद्धि के विषय को विषय करने वाली इच्छा है बुद्धि का विषय शब्द स्पर्श रूप प्रसाद है उसको विषय करने वाली इच्छा शब्द ग्रहण करने की इच्छा स्पर्श करने की रूप और ग्रहण करने की इच्छा ये इच्छा विशेष पांच होगी बुद्धि आदय मूलानी कारणभूतानी यश बुद्धि इच्छा इच्छा होने पर राग द्वेष ये सब कारणभूतानी जिसमें सब पंच बुद्धियादि मूलान संसार नदी पंचावर्तान पंच शब्दाद्या अवांतर सामान्य विशेष सहित आवर्ता उदक से चक्र भ्रमण वध गमन गमनावर्ता यश्याम सा पंचवावर्ता शब्दादि है शब्द सप्रसादी अवांतर सामान्य विशेष सहित शब्द खाली कह दिया शब्द में भी बहुत विशेष सामान्य है जैसे कत्व खत्व गत्व सामान्य है इसी प्रकार भे भेरी वीणा आदि शब्द है अवान्तर सामान्य विशेष को सब मिला करके शब्द शब्द खाली क ख हय वर्ण सुनना कौन चाहता है शब्द में बहुत प्रकार है अलग अलग शब्द भेरी मृदंग आदि वाद्य वाद्य भी विभिन्न प्रकार है किसी को कौन शब्द भजन कंठ में शब्द ये जो शब्द अवान्तर सामान्य विशेष मिला करके शब्द आदि सब लेना शब्द आदि अवान्तर सामान्य विशेष के साथ आवर्ता उदक के जैसे आवृत चक्र भ्रमण वत चक्र का जैसे भ्रमण है ऐसे जलक में गमन आवर्ता घूमता है जिसमें पांच आवर्त है पांच विशेष में आवर्त उसी जैसे आवर्त में घूम करके डूब जाता है इसी प्रकार ये पांच विषय शब्द स्पर्श रूप प्रसाद ये उसमें ही डूबा रहता है उसी के पीछे ही संसार में भटकता रहता है पंच दुख दुखो उगवेगाम दुख का उगव प्रभाव पंचेन्द्रिय जन्यानी दुखानी इंद्रजन्य विषय ग्रहण करने से दुख होता है प्रतिकूल वेदनियानी प्रतिकूल वेदन दुख है प्रसिद्ध है सुखानाम आद्यंतर दुख दर्शन दुखाभिनभूतत्वा तान्य भी दुखानी सुख भी है वो भी दुख रूप है बड़े बड़े तार्किक के लोग एक विंशति दुख नाश को मोक्ष कहते हैं एक विंशति दुख कौन है छह इंद्रिय है पांच ज्ञान इंद्रिय और मन छह इंद्रिय छह बुद्धि छह विषय कितना हो गया सुख दुख शरीर शरीर है सुख भी उसमें है एकम सिद्ध दुख में सुख भी है जिसको सुख कहते वैसे ही का सुख वो भी दुख है सुख कैसे दुख होगा इसे कहा पंचम है ना हाँ सुखा नाम अपि आद्यंतर दुख दर्शन है ना सुख प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न करेगा जो तो नहीं मिलेगा दुख है चाहते मिल जाए नहीं मिलता है तो दुख लगता है आदि में दुख और सुख अंत हो जाएगा तो दुख मिलेगा आद्यंत दुख दर्शन है न दुख अविनाभूत था दुख अवश्य भावी सुख के बाद दुख दुख के बाद सुख अवश्य ही इसे तान्य भी दुखानी अवश्य ही दुख उसके साथ रहेगा इसे सुख भी दुख रूपे तेसा मोगा उभय प्रभ उभ तस्य वेगो द्रुतम वेग गमनम यस्याम सा पंच दुखोग्र वेगा इति नदी पंचाशद भेदाम पंच स्रोत इति आरंभ करके पंच दुखोग वेगा इतने जितने गिनती कराई ये पंचाशद हो गए पचास भेद हो गए पंचाशद भेदा अथवा सतार्धारवत सतार्ध पचास कहा था अर उसके समान अविद्या आदि दुख द्वय विघातांतर जितने 50 है ये 50 भेद विशेष है। पंच पर्वान पंच पर्वाणी यस्या नद्या तमो मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र अंध संज्ञानी पुराण में कहे गए सा पंचा पंच पर्वा पंच महाभूतानि पर्वाणी पंच महाभूत को पर्व लेना वो तो पंच पर्वा है नदी ऐसे अधिम अधिकम स्मरणम कुर्म ऐसे स्मरणम करते एतस्या ज्ञानम सम्यक जातम अस्माकम इत्यर्थ ये सब ध्यान युग अपश्यन सब क्या संसार का कारण है ब्रह्म क्या है विचार कर ध्यान करते करते ये संसार चक्र और ये संसार नदी का ज्ञान हमको हुआ ऐसे ब्रह्मवादिनो वदंती ब्रह्म ज्ञान को विचार करके ये निर्णय करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै।